बनी इसराइल के नाम पे आज के मुसलमानों को तंबीह की जा रही है। चार थे मेन पॉइंट्स, अगर आपने सारी बातों को गौर से सुना, दोहरा देती हूँ ताकि अगर रह के तो लिख सके। सबसे पहला पॉइंट था बनी इसराइल का मौजूदा रवैया, क्या है? कितमाने हक, यानी जानते बूझते हक छुपाते हैं। दूसरा, नेकी की दावत दूसरों को देते हैं, खुद भूल जाते हैं। और तीसरी बात थी उसके अंदर किताब की तिलावत करते हैं, किताब पढ़ते हैं बड़ी। आज भी क्या मुसलमानों को शौक नहीं किताब पढ़ने का? लेकिन अमल में नहीं। इस तरह दूसरा पॉइंट था बनी इसराइल को दावत, यानी डूस, 11 डूस थे। मेरी नेमत को याद करो, मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, सिर्फ मुझसे डरो। मेरी नाजिल करदा किताब पर ईमान लाओ, सिर्फ मुझसे खौफ रखो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, अक्ल से काम लो, सब्र से मदद लो, नमाज से मदद लो। फिर तीसरा पॉइंट था डोंट्स, बनी इसराइल को तंबीह की गई, तीन बातों से मना किया। कौन सी? सबसे पहले इनकार करने वाले ना बनो, मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर ना बेच दो, और हक को बातिल के साथ मुश्तबे ना करो। और आखिरी पॉइंट था नमाज की हकीकत, नमाज मुश्किल है लेकिन खुशू करने वालों के लिए भारी नहीं। तीसरी बात, नमाज में गुमान रखो कि अपने रब से मुलाकात करने वाले हो, और ये गुमान भी रखो कि हमने अपने रब की तरफ पलट के जाना है। हमारे लिए अमल की बातें यही हैं। अपने मौजूदा रवैयों पे गौर करें, क्या आज हमने वो सारी चीज़ें तो नहीं शुरू कर दी जिसकी वजह से हमें दूसरों की कहानियां बताई जा रही थी कि उन्होंने किया तुम ना करना? क्या मेरी नमाज में ये सोच होती है कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है और मुझे पलट के जाना है? क्या इस किताब को रहनुमाई की किताब समझते हुए दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ? क्या मैंने नमाज की असल रूह को सीख लिया है? क्या मैंने ज़कात की अदायगी का तरीका और इसकी हिकमतों को सीख लिया है? क्या मैंने अल्लाह के आगे झुकना सीख लिया है? क्या मैंने सब्र करना सीख लिया है? क्या मुझे हर वक्त अल्लाह की तरफ पलट जाने का एहसास रहता है? और क्या मैं दूसरों को हक की दावत पहुंचा रही हूँ? और आखिरी बात, कि जो मैं कहती हूँ क्या उस पे अमल भी करती हूँ? अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे लिए अमल के रास्ते आसान कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही वअस्हाबिही अजमईन।